أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله حمد سنالر olsun Ramazan boyunca Muğni'den Kitab-ı Siyam'ı ve beraberinde Kitab-ı İtikaf'ı işledik. Allah bize bitirmeyi nasip etti. Allah ilmiyle faydalanan kullardan kılsın bizi. İnşallah son iki güne giriyoruz. Son iki üç güne giriyoruz. Tabi hilalin durumuna göre o günler değişecek bilmiyoruz. Hilal 29'unda mı görülecek, 30'unda mı görülecek? Allah bilir subhanahu teala. Bu son iki günü de İslam'da gene Ramazan ayına ait ibadetlerle alakalı olan zekatla dedik geçirelim. Zekatın ahkamını özet olarak anlatalım. Zekat uzun bir bab. Kitab-ı Siyam'dan çok çok uzun Muğni'de. O yüzden bizim metni tamamıyla okuyup şerh etmemiz, o metin üzerinden bilgi aktarmamız çok vaktimizi alır. Hazır bayrama 2-3 gün kalmışken dedik ki inşallah Teala zekat ahkamına genel olarak bahsedelim. Zekat Kur'an'da zekatın meşruluğu Kur'an, sünnet ve Müslümanların icmasıyla sabittir. Kim zekatın vacipliğini inkar ederse bütün Müslümanların, bırakın ilim ehlinin icmasını, bütün Müslümanların avamının icmasıyla küfre düşmüş olur, kafir olmuş olur. Zekat Kur'an'da namazdan sonra en çok emredilen farzlardan bir tanesidir. İbadetler bedeni ve mali olmak üzere ikiye ayrılır. Bedeni ibadetlerin en yücesi namazdır, mali ibadetlerin en yücesi de zekattır. Normalde Allah subhanahu teala kitabın başından sonuna kadar o وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَوَّلَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ mesela, mallarını Allah yolunda harcayanlar diye birçok yerde söylemiştir. Bunlar nafile, kişinin imanıyla alakalı, kendi gönlünden, nefsinden koparak Allah yolunda infak ettiği mallardır. Ama zekata gelince o Allah'ın hakkıdır. Allah'ın insanın malındaki hakkıdır. Kim onu hakkın, o hakkı sahibine iade etmezse şüphesiz büyük bir zulmü nefsine yapmıştır. Bu yüzden Ebu Bekir radıyallahu anh bu zekat vermeyenlerle savaşmıştır. Zekat vermeyenlerin tekfiri konusu İslam uleması arasında ihtilaflıdır. Ulemadan bir kısmı zekat vermeyeni tekfir etmiştir. İshak ibn-i Rahevek gibi, İbn-i Hazm gibi, sahabeden birçoklarından rivayet edildiği gibi. Ancak zekat vermeyenlerin tekfiri meselesinde zekat vermeyenin vacipliğine itikat ederek zekat vermeyenin tekfir edilmesi racih görüş değildir. Racih görüş tekfir edilmemesidir. Çünkü Sahih-i Müslim'de bir hadis mevcuttur bununla alakalı olarak. Sahih-i Müslim'deki bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü cehennemde azap gören birini anlatırken, kendisi azap gören bu kişiden bahsederken o vermediği zekatın, vermediği malların sebebiyle sorguya çekildiğini söyledikten sonra hadisin sonunda diyor ki imma ilen cennet, imma ilen nar. Ya cennete gider ya cehenneme. Bu ifadeden de anlaşılıyor ki demek ki Allah bunu affedebilir. O zaman affedebiliyorsa bu küfür değildir. Allah en doğrusunu bilendir bu ihtilafta. Ama Ebu Bekir radıyallahu anhu sırf zekat vermedikleri için insanlarla savaşmış ve insanları öldürmüştür. Vallahi Allah'ın Resulüne verdikleri bir koyunun yularını, bir devenin yularını bana vermeseler ben onlarla savaşırım demiştir. Alimler bu babı, bu hadisi zikrederek kitaplarında bab açmışlardır. Eğer zekat vermezse insanlar imam kahren alır insanlardan. Adam madem nefsine zulmetti, bir harama düştü, kendi haline bırakılmaz, aman ne biliyorsa onu yapsın şeklinde bırakılmaz. İmam kahren adamın kapısına memurları gönderir, zekat memurlarını. Zekat memurları adamın malını hesaplarla, adamın malına kaç para zekat düşüyorsa o kadar zekatı tahsil ederler. İmam zorla alır, kahren alır insanlardan. Zekat imama ödenir, Müslümanların başındaki idarecilere ödenir. Allah subhanahu wa ta'ala zekat için Kur'an-ı Kerim'de 8 sınıf sayıyor yanlış hatırlamıyorsam. Allah orada fakirlerin, miskinlerin, yolda kalmışların, akrabanın, yoksulun, bu gibi ihtiyacı olan 8 sınıfın Allah azze ve celle zekatın hakkı olduğunu, bu kişilere zekatın iade edilmesi gerektiğini söylemiş. Burada şöyle bir ihtilafa düşmüş ulema. İmam Şafii demiş ki zekat bu 8 sınıftan başkasına verilmez. Ebu Hanife, Malik ve Ahmet demişler ki İmam Müslümanların imamı bu ayette ifade edilen bu grupların her birine verebilir. Ama demiş, eğer vakıada maslahat gereği onlar ihtiyaç sahibi değilseler, bu ayette sayılan gruplar, şahıslar, imam onu demişler farklı maslahatlarda, tasarrufta bulunabilir. Bir tanesi de zekat memurlarıydı ifade edildiği üzere. Ulema bunlara zekatı döndürmenin caiz olduğuna ittifak etmişler. Dediğim gibi böyle ufak bir aralarında ihtilaf var. Tabi zekat mallarının çeşidine göre zekatı da değişiyor. Şeriat her birine farklı belirlemiş. Yalnız biz burada uzun uzadıya işte devesi olanın şu kadar zekatı olur, ineği olanın bu kadarsa şu kadar inekten bu kadar olur, koyundan bu kadar olur gibi gereksiz, bizi şu anda ilgilendirmeyen fıkha girmeyeceğiz. Vaktimiz yok ama müsait bir vakitte bunları da okumak farzdır Müslüman. Ancak özellikle şehirde yaşayan bizim gibi insanları bilmesi gereken şudur ki altın ve gümüşün zekat miktarını bilmektir ve zekatın şartlarını bilmektir. Altın ve gümüşün zekat miktarını neden bilmelidir? Çünkü insan ticaret yapar, elinde bir mal vardır veya kazancı olduğu bir mal vardır. İnsan hep burada altın nisabı üzerine kıyas ederekten o malın değerini altın olarak hesapladı. Mesela şu anda benim bildiğim kadarıyla 8 milyar bir paranız var elinizde mesela. Bu nisap miktarı kadar altın yapar. 8 milyar olursa nisap miktarı kadar altın demektir. Kenarda 8 milyarlık altın olan adama zekat düşer. Eğer 80 gram altın bugünkü karşılığı 8 milyarsa farz edelim öyle olur. Belki 3 aşağı 5 yukarı farklı bir değerdir. Ki altının altının zekatı 40'ta 1'dir. Mesela 8 milyar malınız varsa, daha doğrusu 8 milyarlık altınınız, hanımınıza verdiğiniz mehir var. Hanımınızın kenarda 8 milyarlık altını var. O altının zekatı 40'ta 1 hesaplanır. Nasıl hesaplanır? Önce 10'da 1'i alınır. Ne yapar 8 milyarın 10'da 1'i? 800 milyon. O 10'da 1'in de 4'te 1'i alınır. 800 milyon kaldı ya. 8'i şimdi 4'e böleceksiniz. 200 kalacak. 4 parçaya ayrıldığı için ne yapıyor? 100 mü? 200 yapıyor. 200, 400, 600, 800. 4'e böldüğünüz zaman 200 milyon yapıyor. Demek ki 8 milyar paranın zekatı 200 milyon. Millet öyle rakamlarla kafa yiyor. Şu kadar bu kadar bir ter basıyor hesaplarken. Basit bir aslında. Rakamın, elinizde var olan altın değerinin 10'da 1'ini alırsınız. 10'da 1'ini. Az önce söylediğim gibi 8 milyarsa. Belki adam var 30 milyar parası kenarda. Parası olan insan ne üzerinden hesaplayarak zekat verir? Kenarda parası olan insan altına kıyas ederekten zekat verir. Mesela kenarda altınınız yok ama 20 milyar paranız var. Ne yapar onda bir 20 milyarı? 2 milyar. 2 milyarın 4'te 1'ini alırsanız ne yapar? 500 milyon. Değil mi? Demek ki 20 milyarlık malın zekatı 500 milyon. İnsanlar cimrilik ederler, zekatı vermezler. Halbuki zekat zenginliktir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 3 kere yemin ederek diyor ki vallahi sadaka malı eksiltmez. Vallahi sadaka malı eksiltmez. Vallahi sadaka malı eksiltmez. Sadaka yani zekat asla malı eksiltmez. Aksine zekatı verilmeyen bir mal hayır ve bereketten uzaktır. Dolayısıyla kenarda bu kadar belirtmiş bir parası bulunan bir Müslümanın kesinlikle ve kesinlikle bu saydığımız ve belirttiğimiz ölçüler içerisinde malını, zekatını vermesi gerekir. Peki çocuğun malı varsa? Çocuğun malı varsa? Ki bir çocuk düşünün, anne babası ölmüş, yetim, öksüz bir çocuk. Bu çocuğa anne babasından miras kalmış. Ama bu çocuk akıl baliğ olmamış, sabi daha. 9-10 yaşında, malda tasarruf edecek bir şey yok. Çünkü malda tasarruf edebilmesi için akıl baliğ olması lazım. Racih görüşe göre. Çünkü bazılar demişler temyiz yaşına ulaşırsa gene sahihtir demişler. Çünkü temyiz yaşındaki çocukta akıl kemaliyeti varsa malı doğru tasarruf edebilir, harcayabilir demişler ama racih görüş çocuğun buluğa ermeden malda tasarruf edememesidir. 10 yaşında bir yetim yeğeniniz var, yanınızda duruyor, çocuğun da malı var. Kenarda duruyor ki yetimin malını yemek en büyük günahlardan biridir. O innellezine yakulun envalel yetame zulmen innema yakulun fi butunihim nar ayeti indiği zaman o yetimlerin mallarını zulmen yiyenler karınlarına ateş doldurmuşlardır. Ayeti indiği zaman sahabe yetim yiyenlerle kendi yemek kaplarını ayırmışlar, ayrı ayrı yemek pişirtmişler. Ta ki onların malından bir şey karışır da bir damla onların midelerine girer, onlar da ateşten bir parça yerler diye korkmuşlardır. Dolayısıyla yetimlerin mallarını ayırmışlardır. Böyle bir yetimin malında velisi verir. Velisi kimse o çocuğu. Tabi velayet de ayrı bir baptır. İşte birinci dereceden yakın akrabadır. Eğer onlar varsa onlar zekatı ifa edemez. Yakın akrabası, velayetini alan kişi. Çocuğun hiçbir Müslüman yakın akrabası yoksa kimdir onun velisi? Müslümanların imamı onun velisidir. Aynı şekilde kadında da öyledir. Hiçbir Müslüman akrabası yoksa birinci dereceden yakın akrabası. Şimdi ya bir kadının eniştesi Müslüman diye baldızına mesela veli olamaz. Bugün birçok insan bu meseleyi bilmiyorlar. Kendi kafalarından velilik ilan edip nikah kıyıyorlar. Böyle olmaz. Eğer o kadının birinci dereceden amca, baba, dede gibi veya kardeş gibi birinci dereceden akrabası yoksa o zaman velayet hakkı kime geçer? İmama geçer. İmam velayet hakkına sahip olur ve o kadını evlendirmek, o kadını boşatmak, yarın evliliğinde sıkıntı olduğunda o sıkıntıyı çözmek için devreye girmek kimin hakkıdır? Kadının velisi olan Müslümanların imamın hakkıdır. Dolayısıyla altının zekatı bu şekilde verilir. Altının zekatı 1/40 olarak bu şekilde verilir. Güncel olduğu için şimdi birkaç meseleye değineceğim. Altın üzerinden konuşacağım çünkü diğer gümüş ve benzeri zekatlar dediğim gibi deve bunlar çok Müslümanları şu anda ilgilendiren mevzular değil. Mesela siz ticaret yapıyorsunuz. Elinizde bir malınız var. Deponuz var. Deponuzda var 100 milyar mal. Ayakkabıcısınız. 100 milyar ayakkabı var deponuzda. Daha bunlar satılmamış. Bunlar depoda bekliyor. Bunların zekatı var mıdır? Burada İslam uleması ihtilaf etmişler. İbnül Munzir gibi, İbn-i Rüşd gibi böyle alimler demişler ki normalde Kur'an ve sünnette açık bir nas gelmemiştir ki böyle bir malın zekatının farz olduğunu ortaya koysun. Ancak demişler zekatın illeti fakirlerin sadakadan faydalanması olduğu için demişler. Orada alimlerin görüşlerini sayıyorlar. Bütün mezheplerden falan böyle söyledi filan böyle söyledi. Diyorlar ki kişi elindeki malın da zekatını verir ki fakirler zekattan daha fazla faydalansınlar. Kişi verirse kendi güzelliğindendir demişler. O da nasıl verilir demişler. Mal paraya çevrilir. Para cinsine, altın cinsine çevrilir. 100 milyar mal var. Kaç gram altın yapıyor? O kadar. Demiştik ki az önce de 1/10, 1/4. 100 milyarın 1/10 10 milyar. 10 milyarın 1/4 de 2,5 milyar olarak 100 milyarlık malın zekatı 2,5 milyar. Yani bakıldığı zaman cimrilik yapılacak bir rakam bile değildir. 100 milyarın yanında 2,5 milyar nedir ki? Ve az önce söylediğim 8 milyarın yanında 200 milyon nedir? İnsanlar 2 milyarlık telefon taşıyorlar ceplerinde. Ama 200 milyon Allah yolunda vermeye geldi mi? Akrepler doluyor cepleri. Ya 200 milyon nedir ki? Ver 300 ver, 400 ver. Allah yolunda infak et. Vallahi sadaka malı eksiltmez diye Resulullah yemin etmiş aleyhissalatü vesselam. Malın bereketi neydedir? Allah yolunda infak etmektedir, sadaka vermektedir. Verilen mal dünya ticaretiyle eksilir. Ahiret ticaretiyle eksilmez. O yüzden Suriye'de bir şeyh ders yaparken öyle söylüyordu. Şimdi diyor 10 liralık paranız var. 1 lira zekat verdiniz. Kaç para kaldı? Diyorlar 9. Yok 9 kalmadı diyor. Allah arttırdığı için 15 var şu an elinizde. Gerçekten öyledir. Görebilen gözler için bu böyledir. Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anhu Resulullah'ın vefatından sonra aleyhissalatü vesselamın insanlar mal biriktirmeye başlayınca sahabenin hayatı şöyledi kardeşler. Yani malın infakı konusunu sahabenin yanında önce anlamamız lazım ki zekatın da ehemmiyetini anlayabilelim. Sahabe cebinde ne varsa Allah yolunda infak ediyordular. O yüzden Osman radıyallahu anh Tebük seferinde 10 binlerce askeri hem silahlandırdı hem teçhizatlandırdı hem de deve verdi onlara. Bu ne demektir 10 bin kişiyi giydirmek? Yani bugünün rakamıyla trilyona yakın bir para demek bu. İnsanlar milyar verirken kendilerini çok bir halt yapmış zannediyorlar. Adam 1 milyar verdi mi nefsi ona diyor tamam ya cennette bir arsa kapattım. Milyar altı üstü milyar yani. Adam o zaman trilyon vermiş Osman radıyallahu anh. Ebu Bekir ölürken mal kalmamış yanında. Resulullah ona sormuş, ailene ne bırakıyorsun miras aleyhissalatü vesselam? Demiş, aileme Allah ve Resulü bıraktım miras olarak demiş. Ve gerçekten Ebu Bekir öldüğünde çocuklarına bir altın dirhem miras bırakmamıştır. Mekke'nin en zengin taciri. Parasıyla köle azat etmiştir. Parasıyla Müslüman olduğu teçhizatlandırmıştır. Parasıyla fakirleri yedirmiştir. Kızı Ayşe'nin ifk hadisesinde zina iftirası atıldığı zaman Ayşe radıyallahu anhaya, bu fitneyi yayanlardan bir tanesi Ebu Bekir'in baktığı bir adam. Adam kendi maaşiyetini kazanmaktan aciz biri. Ebu Bekir bakıyor ona. O zaman yemin ediyor, vallahi ben ona bir daha sadaka vermeyeceğim diye. Resulullah men ediyor onu. Bu adamı boz diyor ona. Bu yeminini boz. Sen ver Allah yolunda. Şeytan seni hayırdan alıkoymasın. Kızına zina iftirasını yayan bir adama sadaka verecek kadar yürekli, cesaretli, karakter sahibi insanlardı sahabeler. Daha sonra tabi sahabeler fakirlik çektiler. Çok sıkıntılı bir dönem. Hatta sahih bir hadiste Bahreyn'den ganimetler geliyor o zaman. Resulullah Cuma hutbesinde millet Cuma'yı bırakıp şeye gidiyor. Ganimetlere koşuyor. Açlık var, fakirlik var. Bir şeyler gelmiş yani paylaştırılacak ki insanlar yiyecek bir şeyler satın alacaklar. Hatta o hadisin metninde geçiyor. Resulullah diyor buradaki şu 50 kişi kalmasaydı 40 kişi veya 50 kişi Medine'yi alev alacaktı diyor. Oradan işte bazı mezhep imamları Cuma için 40 kişi şarttır, bazıları 50 kişi şarttır derken bu rivayete delil almışlar. Netice itibariyle Bahreyn'den o ganimetler geldiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bugünden sonra artık sizin için bolluk vardır bana. Siz fakirlikle imtihanı geçtiniz. O bugünden sonra dediği vakit de ölümüne yakın bir vakit. Artık her taraftan Bahreyn'e kadar seferler uzamış. Bahreyn'den ganimetler geliyor. Bundan sonra dünya ile imtihan olacaksınız. Ama dünya ile imtihanı geçecek misiniz bilmiyorum diyor. Endişe ediyorum bu konuda. Peygamberin endişe ettiği gibi de oluyor. Dünyanın gelmesiyle beraber ihtilaf, savaş ve kan beraberinde geliyor. Ve sahabeden sonraki tabi mal biriktirmeye başlıyorlar. Normalde bu komünist sistemde olduğu gibi mal biriktirmek yasak değildir İslam'da. Komünist sistem yasaklar. Herkes devlete çalışır. Devlet herkese eşit dağıtır parayı. Onların sistemi böyledir. İslam zekatı verildiği müddetçe kimseye mal biriktirmekten alıkoymamıştır. Çünkü zuyyine linnâsi hubbu şehevâti minen nisâ vel benîn vel kanâtîril mukantarati minel zahbi vel fiddâ. İnsanlara kadın, çocuk ve kantar kantar gümüş ve altın ve beraberinde süslenmiş atlar, dünyevi mallar süslü gösterilmiştir. Bu fıtratta vardır. İnsan bunu sever. Bunu sevmeyen insan yoktur. Malı sevmeyen insan yoktur. O yüzden Allah Kur'an'da cihattan bahsettiği bütün ayetlerde biri hariç hepsinde malı önce zikretmiş. Bu fıtrat sebebiyle Allah bizi mal biriktirmekten men etmemiş. Ama bir şartla Allah'ın ve Resulünün hakkını vermek şartıyla. O da zekat. Senede bir kez imama ödenen vergidir o. Senede bir kez İslam devletinde halkın devlete ödediği vergidir. O vergiyle İslam devletinde yatırım yapar imam, halife. Fakirleri gözetir, şunlara verir, bunlara verir. Ömer İbn Abdülaziz döneminde Ömer İbn Abdülaziz sadakaları ve zekatları ortak bir havuza toplayıp bekarlara bir fon oluşturmuş. Mesela İslam devletine hiçbir bekar bırakmamış şer yayılmasın, zina yayılmasın diye. Bütün bekarları İslam devleti evlendirmiş o dönemde. Hatta şu anda da Kabe'nin yanında bir kulübe var. Zekatlarınızı istiyoruz diye üzerine tabela asmışlar. Diyorlar buraya vereceğiniz zekatlar ve fitreler evlenemeyen fakir gençlere evlilik parası olarak dağıtılacaktır diye. Hatta telefon numaraları yazmışlar. Zekat falan talep ediyorlar. Tabii son dönemde Arap devletleri zekatın insanlar tarafından verildiği ve çok ciddi paralar toplandığını idrak edince özellikle de Amerika'nın teşviğiyle bu para akışını kontrol altına almak adına şu anda Arap devletlerinde devlet hesaplıyor sizin zekatınızı. Rabıta kurulu denen bir kurul var. Rabıta bağlantı demek yani fakirlerle bağlantıya geçen kuruluş. Rabıta kurulu zekatı toplar herkesten onlar tasarruf ederler. Tabii onlar da Kızıl Haç'a götürüp teslim ediyorlar falan bazen. Bazen bankalara yatırıyorlar. Mesela bu Somali'ye falan para topladılar. Hepsi Yahudi bankalarında Yahudilere gitti. Bir gecede 5 milyon dolar para yatırıyorlar bankaya. Hesapta Somali'ye yardım toplamışlar halktan 5 milyon dolar. O para bir gece transfer olurken Türkiye'den mesela Somali'ye Yahudi bankası üzerinden transfer oluyor. Bir gecede onu faize yatırıyorlar. Faizi 2 milyon dolar. Hemen 2 milyon dolarını çekiyor Yahudi bankası cebine. Bir de transfer parası alıyor 500 bin dolar. 2,5 milyon doları cebine koydu. 2,5 milyon dolar da sonra kime gidiyor? Allahu alem. Milleti de kandırıyorlar. İşte zekatlarınız. En son daha 3 gün önce bir haber çıktı. Arakan'da Müslümanlara tecavüz ediliyor. Arakan'da işte kendini İslam'a nispet eden insanlar. Bilmiyoruz ne kadar tevhid ehli veya değiller ama mazlumlar. O açık. Oradaki insanlara zulmediliyor. Sırf Müslüman oldukları için Budistler tarafından öldürülüyorlar. Arakan'a toplanmış yardım parasını Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, adını unuttum, o adam götürüp Kızıl Haç'a teslim etti. Kızıl Haç da yarısını Budistlere verecekmiş, yarısını şeylere verecekmiş, Arakan'dakilere verecekmiş. 5 milyon dolar gibi bir rakamı götürdü, kafirlerin eline teslim ettiler. Netice itibariyle zekat önemli bir ibadet. Sadece ve sadece tevhidin maslahatına kullanacak, tevhid imamlarına teslim edilir. Başka aman bu akraban fakir şu böyle ben şuna vereyim buna vereyim gibi şahsi tasarruflar kesinlikle caiz değildir. Allah herkese malını nereden kazandığına ve malını nereye harcadığının hesabını soracaktır. Dolayısıyla zekat miktarı kadar kenarda parası veya altın olan kişilerin Ramazan ayı bitmeden zekatlarını çıkarması gerekir. Tabi biliyorsunuz unuttuğumuz bir yer var. Zekat malının üzerinden bir sene geçmesi lazım. Yani o 20 milyarlık kenarda bekleyen paranızın bir senedir bekliyor olması lazım. Eğer üzerinden bir sene geçmediyse o mala zekat düşmez. Bir sene geçtikten sonra o malın zekatı düşer. Tabi şeytanlar, insi şeytanlar gene bu konuda farklı çıkar yolları bulmuşlar. Adam 11 ay üzerinde tutuyor malı, sonra karısının üzerine yapıyor. Bir 11 ay da karısında geçiyor, sonra kendi üzerine yapıyor derken haşa Allah'ı kandırmaya çalışıyor kafir. Kendini kandırıyor, haberi yok. Bu gibi şeyler de şeytanın ihdas ettiği şeylerdir. Allah Azze ve Celle malını hakkıyla Allah yolunda infak eden ve bu infakı sebebiyle de cenneti kazanan kullarından kılsın. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illallah. Estağfurullah.